A, pociąg 2014, znaki zapytania 2. Aha, ten pociąg się nie zatrzyma. Ten pociąg się nie zatrzyma. Ten pociąg się nie zatrzyma. Ten pociąg pędzi jak pendolino. Dotąd w tej materii nic się nie zmieniło. Miało być spoko i miało być miło. Kolektyw zapierdala za złotą żyłą. Wylądowałem na aucie jak outsider. W tej układance nie jestem w stanie się odnaleźć. Kanalie chcą zrobić ze mnie płaszczka, ale ja także mam dla nich niejedną niespodziankę. Będąc świadomy następstw, patrzę bestii na jaźwę, nie wchodzę w jej paszczę. Każdy sam przed sobą udaje, że ten świat jest gajem. Ludzie niszczą się nawzajem. Świat, globalna wioska, rzeczywistość słodko gorzka. Ile byś nie dał, możesz w zamian nic nie dostać. Jesteś gad jak Skłodowska? Ten pociąg się nie zatrzyma. Kumasz ten klimat, wiem, że to kpina. Ni chuja nie wiem, co stanie się ze mną. Moja drezyna jest tylko przynętą. Gubię się w informacji potopie. Pytam, z jakiej racji robią ze mnie idiotę. Potentaci naśladują Biedronkę, więc fani nasze rapsy kupują w dyskoncie. Sprzedam album, zarobię złotych 5. Potem na bazarku wydam dyszkę na chleb. Myślę o hajsie, w międzyczasie gubię sens. 2014 być i mieć. Mam już dość, męczy mnie ten pęd. Syf dał mi w kość, potrzebny mi tlen. Zaklinam rzeczywistość, abrakadabra. Nagrywam hip-hop i w stronę światła. Mam już dość, męczy mnie ten pęd. Syf dał mi w kość, potrzebny mi tlen. Zaklinam rzeczywistość, abrakadabra. Nagrywam hip-hop i w stronę światła. To Mystery Train jak Jarmusz. Choć Jurek Kas filmował go, nam już to. Pociąg pędzi coraz prędzej i rozwala na torach strajki kręgle. Strajk rozwiązał się, leper zawiązał pętlę. Zboże na torach dawno żarły gołębie. 10 lat minęło jak stacja. Znaki zapytania 2, hajs czy pasja. Tuwim nie bywał na bibach w lokomotywie, więc guru gardła nie na oliwił. A ja tam byłem, miód i wino piłem. Dziś budka suflera śpiewa sen o pendolinie. Próżnik pijany unosi szlabany, sokiści ubrane na czarno satany. Maszyniści na chuchu kontrolnie złapani. Pociąg pędzi jak boje dojcze bany. A jak tam twoje plany? Czy masz bilet, czy złapany, czy dobra pany? Przedział obdrapany, zaciągasz hamulec. Lecz dziś zbyt wielu jedzie na ręcznym, ziom. Mam już dość, męczy mnie ten pęd. Syf dał mi w kość, potrzebny mi tlen. Zaklinam rzeczywistość, abrakadabra. Nagrywam hip-hop i w stronę światła. Mam już dość, męczy mnie ten pęd. Syf dał mi w kość, potrzebny mi tlen. Zaklinam rzeczywistość, abrakadabra. Nagrywam hip-hop i w stronę światła. Nie ma więzi między nami, a mamy bezpośredni. Się nie spotykamy, choć to pośpieszne. Się mijamy, ściśnięci, napięci na pętli. Nie pogadamy, w końcu stacja śmierci. Świat pędzi jak łącza stałe i nie gadamy, a mamy nielimitowane. Na oczach maski i klapki pędzimy ślepo. Sami zbawcy, kłamcy na telefon. Twarze obce bez ludzkich symptomów. Czy to postęp, czy pokolenie klonów. Pomóż brat, ten syf jest chory. Pierdolę ten świat, siedzę i liczę wagony. Ten pociąg się nie zatrzyma. To wbrew powszechnym prawom fizyki. Ten pociąg to za duża machina. Za duża siła nacisku na trybiki. Statystyki, ktoś zarobiony. To statystyka, przedział jest wyliczony. Pędzimy torem wyznaczonym przeznaczenia. Niewolnicy pieniędzy od urodzenia. Mam już dość, męczy mnie ten pęd. Syf dał mi w kość, potrzebny mi tlen. Zaklinam rzeczywistość, abrakadabra. Nagrywam hip-hop i w stronę światła. Mam już dość, męczy mnie ten pęd. Syf dał mi w kość, potrzebny mi tlen. Zaklinam rzeczywistość, abrakadabra. Nagrywam hip-hop i w stronę światła.